kila ya mwana mwato ata osopira zamba suka suka la verite ekoye banda tenga india nakamati moka no masereka chuba oka mo pepe bakanga kandalo bokote soso irela kase tongo etani kake betaka soki bulenoki onongona koyebisa onalolaka ya nzembo omasokala bukala pongi mabaha likambo elikwelinga nzambe o bayebaka nzete se na mbuma yango mwana na mwana rose na papa na ye boni ekomi towelanga na yo olokola bale lokolo poti ye na moto mosusu mama olokolo poti ye na moto mosusu mama oh le grand chat oti betalidana Glasgow.